से लेना ही है। तो अकस्मात राजा के हाथ में तो पूरी सत्ता रहती ही है। अंगद सिंह जी का घेराव किया, फौज ने घेर लिया इनको। आप घोड़े पे चढ़ के भागे कि हीरा अब जबरदस्ती उसे छीना जाएगा। तो आज भी वो जगह है, हम वहां देख के आए, विशाल सरोवर, वहां आप कूद गए और सबके देखते देखते वो हीरा निकाल के और कहा, प्रभो तिहारी वस्तु बदनते वचन उचारो। हे जगन्नाथ जी, अब ये तो इतने लोगों ने घेर लिया, वीरगति होगी, मरेंगे, लेकिन ये आप अपनी वस्तु स्वीकार कर लें। तो वहां से 700 कोस जगन्नाथपुरी थी। कितने कोस? 2100 किलोमीटर दूर थी जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ जी के मंदिर से हाथ बढ़े और वहां तक पहुंच गए। ठाकुर जी ने अपनी हथेली में हीरा लिया, ये किसी को नहीं दिखा, सबको यही दिखाई पड़ा कि वो हीरा पानी में डाल दिया और आप तो पार करके। सबने देखा कि हीरा इन्होंने डाल दिया। अब ये बात पक्की हो गई, अब हीरे पे झगड़ा था, इनसे थोड़ी कोई झगड़ा था। ये तो वहां से चले गए, भाग गए और वहां से चल करके आप जगन्नाथपुरी पहुंच गए। और इधर राजा ने कपड़ा से छान छान करके पूरा पानी, कहीं हीरा निकल आवे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, उस पूरे सरोवर का पंकोद्धार भी हो गया। सबके सामने चार चार छह छह तसला कीचड़ रखा गया कि भाई खोजो इसमें से, पानी में मत मत के छानो, देखो मिल जाए किसी को। कहां से मिलता वो तो जगन्नाथ जी ने धारण कर लिया था। हरि हीराले उर धर्यो, उर धर्यो हृदय में धारण किया, और आज भी वह अंगद सिंह जी का हीरा जगन्नाथ जी धारण करते हैं। विशेष पर्व के समय जगन्नाथ जी के कंठ में जो हार होता है उसमें हीरा आज भी भगवान जगन्नाथ जी धारण करते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे, हरि हीरा ले उर्धर्यो के ऊपर, बोलो हीरा नहीं, मानो उस हीरा के रूप में जगन्नाथ जी ने कहा कि जैसे ये अमूल्य हीरा है ऐसी तुम अनुपम हीरा हो हमारे भक्तों में, और भक्तों को तो हम छाती से लगा के रखते हैं, इसलिए ठाकुर जी ने मानो हीरा के रूप में अंगद सिंह जी को ही अपनी छाती से लगा के रखा। और यहां हाहाकार मच गया, भक्त का तिरस्कार हो गया, तो महामारी फैल गई, जाने क्या क्या उपद्रव शुरू हो गए। जिनसे विजय हुई थी वो भी सब शत्रु सक्रिय हो गए। तब फिर पूछा कि उपद्रव क्यों हो रहे हैं, बोले अंगद सिंह जी का अपमान हुआ उसी का ये दुष्परिणाम है। फिर अंगद सिंह जी को बहुत प्रार्थना करके पुरी से बुलाया गया। जगन्नाथ जी ने कहा, अब तुम्हें पूरे क्षेत्र में भक्ति का प्रचार करना, इसलिए जाओ। तब पुरी से पुनः अंगद सिंह जी लौट के आए। अब ये चरित्र तो मुख्य चरित्र है, पर इसमें जो हम कहना चाहते हैं कि तन साथी सब स्वार्थी, इसके ऊपर हमने ये चर्चा आरंभ की। तन साथी सब स्वार्थी, ये जो हीरा उन्होंने जगन्नाथ जी को अर्पित किया है, इसके पहले की घटना। राजा ने मन में विचार किया कि अंगद सिंह जी इतने बड़े वीर हैं कि इनसे लड़कर के तो जीता नहीं जा सकता है, तो इनको किसी भी तरह से मार डाला जाए। खास भतीजा है, ऐसे होते हैं संसार के लोग। तो अंगद सिंह जी की एक बहन थी, माने राजा की बुआ, उसकी एक लड़की थी, छोटी बच्ची थी, वो छोटी अवस्था में विधवा हो गई थी। तो अपने भाई अंगद सिंह जी के पास रहती थी और उसकी छोटी जो लाली थी उस लाली से बहुत स्नेह करते थे अंगद सिंह जी। उनको ये भाव रहता था कि लाली तो हमारी किशोरी जी हैं, राधा रानी, इस भाव से बहुत ज्यादा लाड़ करता था अंगद सिंह जी। तो जब भोजन करने बैठते तो उस लाली को अपने साथ बिठा के जिमाते, अपने हाथ से ग्रास देते, छोटी सी बच्ची गोद में बैठ के पाती और वो अंगद सिंह जी की जो बहन थी बहुत सुंदर रसोई बनाती थी, तो वो रसोई जो है वही सिद्ध करती थी, ठाकुर जी के लिए जो पाक सेवा है वो वही सिद्ध करती थी। तो राजा ने उसको अपनी बुआ से कहा कि देख तुम्हें तो हम जागीर दे देंगे और बेटी का विवाह जो है ना, तुम्हारी जो पुत्री है ना, अरे बड़े रजवाड़े में राजकुमार के साथ विवाह होगा और तुम्हें जागीर मिल जाएगी। ये लोभ बहुत दे दिया, कितना मिलेगा तुमको, बस एक ही काम है कि भोजन में भयंकर विष मिलाकर इनको खिला दो, ये मर जाएंगे। खास बहन उसने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यह भयंकर कुकृत्य किया कि उस भोजन में भयंकर विष, तीक्ष्ण विष मिला दिया। आपने ठाकुर जी की सेवा करके ठाकुर जी को भोग लगा दिया, आपको तो रोज भोग लगाते थे, भोग लगा दिया और जैसे ही वे पाने बैठे तो उन्होंने अपनी भांजी की याद की, छोटी बच्ची की, तो लाली कहाँ गई, तो उसको छिपा दिया था, कहाँ गई लाली, अरे बोले कहीं खेलने कूदने गई होगी, तो बड़ी भी हो गई ना, नहीं नहीं उसको बुलाओ, उसके बिना हम भोजन नहीं कर सकते। बहुत बहन ने कहा कि अरे वो आ जाएगी फिर कभी खा लेना, नहीं नहीं अभी बोला, पीछे पड़ गए, अभी बुलाओ उसके साथ बैठ के खाएंगे, उसके बिना मैं भोजन नहीं करूंगा, पाऊंगा नहीं कुछ भी, उसको बुलाओ। वो अपने मन में सोचने लगी कि एक मेरा भाई है जो अपनी भांजी से इतना प्रेम करता है, एक मैं अभागिन बहन हूं जो जागीर के लोभ में, धन के लोभ में मैंने अपने भाई के भोजन में भयंकर विष मिला दिया। वो तो फूट फूट कर रोने लगी, रू क्यों रही है, क्या कुछ बिगड़ गया बच्ची का, क्या हुआ उसका, भैया वो तो ठीक है, फिर क्या हुआ, क्यों रो रही है, आप भोजन मत करो, क्यों, इसमें विष है, समझ गए, सारी बात समझ गए। उसने स्वीकार कर लिया कि ऐसे ऐसे हमने विष दिया, आपने सबको घर से बाहर निकाल दिया और कहा ठाकुर जी को थाल में भोग धरा दिया गया, अब हम इसको त्याग नहीं सकते, जो हो सो, और हालाहल विष वाला भोजन, ये भगवत प्रसाद है मानकर आप पा गए। पुरुष भक्तों में विष खाकर न मरने वाले अंगद सिंह जी और नारी भक्ताओं में भक्तिमती श्री मीरा जी, जहर पीकर के भी मीरा जी अमर हो गई। अंगद सिंह जी पूरा का पूरा खा, कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने, क्यों किसी भी जीव के भीतर जाएगा वो मर जाएगा। और कुछ नहीं बिगड़ा, इनके प्रेम की मस्ती और कई गुनी अधिक बढ़ गई। इसके बाद राजा ने यह काम किया। तो अब आप विचार करो, इस घटना से आप विचार कर सकते हैं कि संसार के लोग होते कैसे हैं। यहां जो स्वार्थ था वो कम था, यहां क्या वो भांजी का विवाह नहीं करते, क्या कसर रह जाती, इसके अपने जीवन के लिए इतना अच्छा सत्संग का वातावरण और कहां मिलता है। लेकिन केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म संस्कार दया स्नेह संबंध सबको किनारे करके और इतना भयंकर दुष्कृत्य करने का मन कर दिया, ऐसी स्थिति है। संसार में सब स्वार्थी हैं। सेवतहु निरापने मातु पिता सुत नार। एक सौ तिरसठ में पद्मे गोस्वामी जी ने कहा है विनय पत्रिका में, सब स्वार्थी असुर सुर नर मुनि को न देत बिनु पाए। सब स्वार्थी, कोई किसी का प्रेमी नहीं है, किसी का किसी से प्रेम नहीं है। दो सगे भाइयों में जो प्रेम है, पति पत्नी में जो प्रेम है, वह भी स्वार्थवश है। पिता पुत्र में प्रेम, वो भी स्वार्थवश है। यदि स्वार्थवश न होता तो स्वार्थ की पूर्ति न होने पर वे कुपित नहीं होते। पर आपसे जिसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी वही मुंह फुला लेगा, वही नाराज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि तुमसे सहज प्रेम करने वाला और कोई नहीं है, सबके स्वार्थ अटके हुए हैं। कोई दान देने से प्रिय होता है, कोई बहुत मीठा बोलता है तो प्रिय होता है, और अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र तंत्र जप तप सब कुछ करते हैं। तो अब स्वार्थ सिद्धि के लिए तो सब किया जा रहा है, इसलिए ये सिद्धांत है, किसी कारण को लेकर उत्पन्न होने वाली जो प्रीति है वो तब तक बनी रहती है जब तक कि उसका कारण नष्ट नहीं हुआ। जब तक उसका कारण बना हुआ है तब तक प्रेम बना हुआ है, और कारण के नष्ट होने पर कारणाभावे कार्याभाव, कारण के नष्ट होने पर कार्य नष्ट हो जाएगा। महाभारत का बड़ा प्यारा श्लोक है, शांति पर्व का लिखने योग्य श्लोक, इतना बढ़िया श्लोक। भगवान व्यास कह रहे हैं, अर्थार्थी जीव लोकोयम न कश्चित कश्यचित प्रिया। बहुत प्यारा श्लोक है, अर्थार्थी जीव लोकोयम, ये जीव लोक अर्थार्थी है। जीवलोक माने धरती के जितने प्राणी हैं ये सब जीवलोक के निवासी, ये सब के सब अर्थार्थी हैं। और ईमानदारी से देखा जाए, शब्द की दो प्रकार की अर्थ करने की वृत्ति होती है, एक पर्यवसायी एक अपर्यवसायी वृत्ति। तो अपर्यवसायिनी वृत्ति से जब इसका अर्थ किया जाएगा तो जीवलोक का अर्थ केवल मनुष्य नहीं होगा, जीवलोक जो है ब्रह्मा जी तक सब जीवलोक ही, संपूर्ण ब्रह्मांड में नीचे अतल बितल सुतल रसातल महातल रसातल पाताल तक, और भूरलोक भुवरलोक स्वरलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक तक जितने भी जीव जगत हैं वो सब के सब स्वार्थी हैं। कोई किसी का प्रिय नहीं है। अर्थार्थी जीव लोकोयम न कश्चित कश्चित प्रिय, कोई किसी का प्रिय नहीं, प्रेमी नहीं। क्यों? उदाहरण दे रहे हैं, उत्पन्ना कारणे प्रीति, वो प्रीति जो उत्पन्न हुई है वो किसी कारण से उत्पन्न हुई है। आसीन नासव कारणांतरे, कारण का जैसे ही, कारण जैसे ही समाप्त होगा कि प्रेम समाप्त हो जाए। कारण नहीं होगा तो कार्य समाप्त हो जाएगा। प्रध्वस्ते कारण स्थाने सा प्रीतिर विनिवर्तते, प्रध्वस्ते कारण स्थाने, कारण स्थाने प्रध्वस्ते, कारण का स्थान वो नष्ट हुआ, जहां कारण रहता था वो कारण समाप्त हो गया, तो सा प्रीति विनिवर्तते, प्रेम वहां से लौट आएगा, प्रेम रहेगी। महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ में चार महापुरुषों ने एक ही बात कही, ये अर्थार्थी जीवलोकोयम के ऊपर हम बोल रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाएं खड़ी हैं लड़ने के लिए, और अकस्मात धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे और शत्रु सेना की ओर, कौरवों की ओर बढ़ने लगे। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, नियत थे। धन्य है भाइयों का कैसा आनुगत्य होना चाहिए बड़े भाई के प्रति, ये सीखने योग्य बात है। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने ये नहीं पूछा कि भाई साहब आप कहां जा रहे हो, छोटे भाइयों को बड़े भाइयों के पीछे चलना चाहिए, वो भी निहत्थे होकर के, अस्त्र शस्त्र विहीन होकर के, वो भी पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि हमसे बड़े हैं, ये जो कुछ करेंगे बहुत बढ़िया ही करेंगे, इनके अनुशासन में हमको रहना है। और महाराज हाहाकार मच गया पांडवों की सेना में, लगता है कौरवों की विशाल सेना को देख करके, भीष्म जैसे अतिरथी महावीर को सेनापति के रूप में देख करके, लगता है युधिष्ठिर कांप गए हैं, अब संधि करने के लिए शरण में आ रहे हैं। यहां भी लोग हतोत्साहित हो गए और शत्रु पक्ष के लोग हंस रहे थे, किल्लियां उड़ा रहे थे, तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे, पर युधिष्ठिर किसी की ओर देखते नहीं है, किसी की बात ध्यान देकर सुनते भी नहीं है, सुनेंगे तो बोलेंगे, नीची नजर करके चल रहे हैं। सबसे पहले सेनापति पितामह भीष्म के निकट पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया और कहा, पितामह हम वही आपके छोटे छोटे बालक हैं, आप संध्या गायत्री करके श्वेत वस्त्र धारण करके बैठते थे और हम लोग धूल मिट्टी में खेल कर आते थे, और पहले हम दादाजी की गोदी में चढ़ेंगे, हम गोदी में चढ़ेंगे, आपके सारे वस्त्रों को धूल धूसरित कर देते, आपने हमको अपनी गोद में पाला पलोसा, हमको शिक्षित किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन यह क्षत्रिय धर्म कितना कठोर है कि आज हमें आपसे लड़ना पड़ेगा, आप हमारे पूज्य हैं, आपकी सेवा हमें करनी चाहिए, आपसे युद्ध नहीं करना चाहिए, इसलिए हम आपको प्रणाम करने आए हैं और धर्म युद्ध की अनुमति मांगने आए, आप हमें विजय का आशीर्वाद दें और युद्ध करने की आज्ञा भी दें। भीष्म जी के नेत्र सजल हो गए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर यदि तुम मेरे सामने उपस्थित नहीं होते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता, क्योंकि संसार में तुम्हारे अतिरिक्त धर्म की मर्यादा का कोई पालन करेगा ये आशा तुम्हारे, तुमको छोड़कर दूसरे से आशा नहीं, तुमसे आशा है। और उसमें भीष्म जी ने एक वाक्य कहा, भीष्म जी ने कहा, अर्थस्य पुरुषो दासः, युधिष्ठिर तुम धर्म के रहस्य को जानते हो। पुरुष अर्थ का दास है, नार्थो दासस्तु कस्यचित्। पुरुष अर्थ का दास है किंतु अर्थ किसी का दास नहीं है, अर्थार्थी जीव लोको या। क्या कहा? पुरुष अर्थ का दास है किंतु अर्थ किसी का दास नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे सामने का पुरुष जैसी बातें कर रहा हूं। आशय क्या था कहने का? आशय ये था कि दुर्योधन ने हमारी जो सेवा पूजा की है, खिलाया पिलाया है, उसका नमक खाया है, तो पुरुष अर्थ का दास बन गया किंतु अर्थ किसी का दास नहीं। जाओ विजयी भव, आशीर्वाद दिया। वहां से चलकर द्रोणाचार्य जी के पास आए, वहां भी प्रणाम किया, वहां भी कहा गुरुजी हम लोग छोटे छोटे थे, आपने हमको धनुष पकड़ना सिखाया, प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, कैसे सरसंधान किया जाता सब सिखाया, वेद पढ़ाया, क्या नहीं किया आपने, पर क्या करें, अब ऐसी विकट परिस्थिति है कि आपसे भी युद्ध करना पड़ेगा, आप हमारे अपराध को क्षमा करें, युद्ध की अनुमति दें, विजय का आशीर्वाद दें। उन्होंने भी यही कहा, युधिष्ठिर तुम ना आते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता, क्योंकि हम केवल तुम्हारा चिंतन कर रहे थे कि धर्म की मर्यादा का पालन युधिष्ठिर करता है कि नहीं, क्योंकि सत्यम वद धर्मंचर इस पाठ को सबसे देर में कंठस्थ करके सुनाने वाले तुम ही थे, प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारी, तुम्हारे इस कार्य से हमारा मन प्रसन्न है, हम तुम्हें विजय का आशीर्वाद देते हैं, पर लड़ना तो इसी ओर से होगा। उन्होंने भी यही बात कही, अर्थस्य पुरुषो दास, यही श्लोक उन्होंने कहा, युधिष्ठिर पुरुष अर्थ का दास है पर अर्थ किसी का दास नहीं। इसका मतलब दुर्योधन ने जो कम को सुख सुविधा दी, सम्मान आदर दिया, उसके कारण अब उसकी खाई तो उसकी बजानी पड़ेगी, उसका अन्न खा रहे हैं तो उसकी बजानी पड़ेगी। फिर कृपाचार्य जी के पास गए, उनको बोले आप तो कुलगुरु हो, आपके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, हमारे जात कर्म संस्कार से लेके सारे संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री का उपदेश आपने ही किया, द्रोणाचार्य शिक्षा गुरु हैं, आप दीक्षा गुरु हो, क्षमा करना महाराज। कृपाचार्य जी ने भी यही कहा कि हम प्रतीक्षा कर रहे थे, यदि तुम ना आते तो मैं तुम्हें पराजय का श्राप दे देता, लेकिन तुमने आकर एक आदर्श धर्म का स्थापित किया, मर्यादा का आदर्श स्थापित किया, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं विजयी हो। फिर उन्होंने भी यही बात कही, पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं। कितने हो गए? तीन हो गए, भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, चौथे उनके मामा जी माद्री के खास सगे भैया मद्र नरेश मल शल्य, मामा जी के पास गए, मामा जी भी सुख सुविधा के कारण ही उधर चले गए थे, अतिरथ ही महावीर थे, उनके पास भी चले गए, मामा जी प्रणाम, आपने हमको गोद में खिलाया है और अब देखो आपसे हमको लड़ना पड़ेगा, आप अपराध क्षमा करें। बोले हम प्रतीक्षा कर रहे थे तुम्हारी, तुम ना आते तो तुम्हारी पराजय का हम श्राप दे देते, क्योंकि धर्म की मर्यादा का मर्यादा के पालन की आशा तुमसे ही रखी जा सकती, दूसरे तो रखी नहीं जा सकती, विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं। पर एक बात तुम सुन लो, क्या? बोले भांजे राजा, अर्थस्य पुरुषो दासः, है पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ये श्लोक कह के गदगद हो जाते, बोले बताओ महाभारत काल के चार चार महापुरुषों ने एक ही बात कही, अब सुन लीजिए बात हम कहना चाहते हैं, जो अर्थ का दास है वो पुरुष है, और अर्थ जिसका दास है वो पुरुषोत्तम है। जो अर्थ का दास है वो पुरुष है और अर्थ जिसका दास है वो पुरुषोत्तम है। और ऐसे केवल भगवान हैं और भगवान के विशुद्ध भक्त, भगवान के विशुद्ध भक्त अर्थ के दास नहीं होते हैं, वो तो श्री रामदास हैं तो श्री रामदास ही रहते हैं, कृष्णदास हैं तो कृष्णदास ही रहते हैं, वो कंचनदास, कामनी दास, सुविधा दास, सुखदास, भोग विलास दास नहीं बनते हैं, वो भगवान के ही दास बनते हैं। इसका जिसने अतिक्रमण कर लिया वही ईमानदारी से भक्त कहलाने के योग्य है, और इसका जिसने अतिक्रमण नहीं किया वो अभी जीव जगत की सामान्य कोटि में है, भले ही वो देवता ही क्यों ना हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कारणे प्रीति राशिन्ना प्रीति राशिन्नासौ कारणांतरे प्रध्वस्ते कारणस्थाने सा प्रीति विनिवर्तते। असुर स्वार्थी तन साथी सब स्वार्थी सुर व्यवहार सुजान। देवता स्वार्थी तो है ही हैं पर बड़े चतुर हैं, चतुर आदमी व्यवहार सुजान होता है। और यहां एक बड़ी ऊंची बात है, कई लोग इतने ज्यादा चतुर होते हैं कि वस्तुतः उनका प्रेम तो होता नहीं, पर वे व्यवहार में ऐसा अभिनय करके दिखा देते हैं कि लगेगा कि इनके जैसा प्रेमी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी कहते देवता ऐसे ही हैं। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु आप कृपा करके ये बताओ कि एक तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं और एक ऐसे प्रेमी होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं और एक ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और प्रेम न करने वालों से भी प्रेम नहीं, उदासीन रहते हैं कि तीन ही कोटियां, चौथी तो कोई कोटी है नहीं। तो भले आदमी आप बताओ आप इनमें से कौन से हो, रास में पूछा गोपियों ने, आप इनमें से कौन से हो। भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा देखो प्रेम के बदले जो प्रेम करते हैं वो प्रेम, उसको मैं प्रेम नहीं मानता, उसको भगवान ने कहा वो तो व्यवहार है, वो तो व्यवहार है। आपने हमको न्योता दे के जिमा दिया, हमने आपको दे के न्योता जिमा दिया, और ब्याह शादियों में अब पैतृक गांव में तो होता था, अब होता है कि नहीं, व्यवहार लिखाते थे लोग, अभी लिखाते नहीं, लिखाते नहीं, लिखाते विवाह शादियों में गामन में पहले व्यवहार लिखाए जाते कितना पैसा दिया। हाँ हाँ हाँ वही उसी का नाम, उसी को कह रहे हैं, हैं? अच्छा अभी भी लिखा जाता है, हाँ वो व्यवहार लिखा जाता है, वो इसीलिए लिखा जाता है कि ऐसा ही अवसर जब उपस्थित होगा, तो इन्होंने जो हमको दिया है वो हम इनको भी दे दें। साधुओं में भी होता है, हाँ? महंत आते हैं, उनको भेंट विदाई करते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है कि आपने यदि हमको 11,000 का लिफाफा दिया है न्योता करके, तो आप महंत हैं, कुंज बिहारी दास जी मान लो महंत हैं, तो फिर अब कुंज बिहारी दास जी आएंगे तो उनको भी हमको 11,000 का लिफाफा ही देना पड़ेगा। भजन पाठ पूजा भले ही सब भूल जाए, पर ये लोग नहीं भूलते हैं कि कितना दिया था, हम तो बिल्कुल भूल जाते हैं, याद ही नहीं रखते हैं। लेकिन हम कह देते हैं गंगादास जी वगैरह से, भैया ये तुम्हारा विषय, हम तो न छुएंगे न करेंगे, किसने क्या दिया, कहां किसने क्या दिया, तुम जानो और तुम व्यवहार निभाओ, हम व्यवहार से अलग हैं। वो देख भी लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें क्या, इसमें प्रेम है क्या? आपने 11,000 दिया तो हमने आपको 11,000 की भेंट की, और बगल में मान लो बेदराम दास जी महाराज बैठे हैं, ये भी मान लो कहीं के महंत ही हैं, और इन्होंने हमको बुलाया 5100 भेंट किए, तो कहा जाएगा वो दूसरे कलर वाला लिफाफा इनको देना। भले ही एक साथ बैठ के पंगत कर रहे हैं, पर एक को 11,000 एक को 5100। ये क्या है, ये प्रेम है क्या? ये प्रेम तो ऐसा है कि एक पशु खड़ा था और दूसरा पशु उसको चाट रहा था, कितना प्रेम है देखो, कितने प्रेम से चाट रहा, वो आंख बंद करके एकदम ध्यानस्थ है, और उसने चाटना बंद कर दिया। अब जिसको चाट रहा था उसके नेत्र खुले, सेवा हमारी पूरी हो गई, बंद हो गई, तो जो चाट रहा था वो देखता है पशु, और दूसरे ही क्षण में उसने चाटना उसको शुरू नहीं किया, वो सींगों से मारने लग जाता है। इसका मतलब है हम ऐसे ही थोड़ी तुमको चाट रहे थे, हम इसलिए चाट रहे थे कि हमने तुमको चाटा तो तुम हमको चाटो। ये तो पशुओं का व्यवहार है, पशुओं में भी ऐसा होता है, ये प्रेम थोड़ी है। भगवान बोले इसको हम प्रेम मानते नहीं, प्रेम के बदले प्रेम, इसको हम प्रेम नहीं मानते, ये तो व्यवहार है। फिर आपने कहा कि एक ऐसे होते जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, तो ऐसे तो पिता माता होते हैं, बच्चा छोटा प्रेम करना नहीं जानता पर वो प्रेम करते हैं। भगवान बोले हम इसको भी प्रेम नहीं मानते, ये सौहार्द है, वात्सल्य है, सौहार्द, सौहार्द के कारण प्रेम का निर्वाह है। अरे भाई बच्चे से ही प्रेम होता तो दूसरे के बच्चे से प्रेम क्यों नहीं होता? दूसरा का बालक सौत का बेटा क्यों दिखाई पड़ता है? अपने इसी प्रेम क्यों? प्रेम नहीं, वो भी ममता के कारण, आसक्ति के कारण वो प्रेम है, और उसमें भी स्वार्थ की गंध है। हाँ वो कहते ना इस बड़ा हो जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे तो यही तो सेवा करेंगे, यही कहते हैं लोग, इनको ही तो सब संभालना, यही सेवा करेंगे, ये कुलदीपक हैं। भगवान बोले उसको भी हम प्रेम नहीं करते मानते हैं, तो हम पहले वाले प्रेमी भी नहीं है, हम दूसरे वाले भी प्रेमी नहीं है। तीसरे तुमने बताए तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं, और प्रेम न करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं। तो इस कोटि के तो आत्मारामा याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रुआ, आत्माराम आप्तकाम अकृतज्ञ और गुरुद्रोही, ये चार होते हैं। ऐसे तो आत्माराम आप्तकाम महात्मा भी, वो कोई प्रेम करे तो, प्रेम न करे तो, वो सबसे उदासीन रहते हैं। कृतघ्न व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, गुरुद्रोही भी ऐसा ही होता है, प्रेम के बदले प्रेम नहीं करता, प्रेम का बदला चुकाता नहीं होता। गोपियां तो कह रही थी, महाराज आत्माराम आप काम तो आप हो नहीं, दो जो पीछे वाले हैं वही लक्षण घट रहे हैं आप में। ठाकुर जी ने कही तो तुम्हारे अधिकार है, तुम जो चाहो सो तुम कर सकती हो, पर ये सब कोटियां संसार की कोटियां हैं, मैं संसार की कोटि का प्रेमी नहीं हूं, मैं तो पुरुषोत्तम हूं, मैं पुरुष हूं ही नहीं, ये पुरुषों की कोटि है, मैं पुरुषोत्तम हूं, इसलिए इन सबसे विलक्षण कोटि का मैं प्रेमी हूं। अब विलक्षण कोटि क्या हुई? विलक्षण कोटि है एकांगी प्रेम। विलक्षण कोटि क्या है? एकांगी प्रेम। प्रेम कहते ही उसको हैं जहां प्रेमी अपने प्रेमास्पद से प्रेम तो करता है पर उस प्रेम का उत्तर नहीं चाहता, प्रेम का बदला नहीं चाहता। जितने एकांगी प्रेमी देख लो, चातक स्वाति जल से प्रेम करता है, स्वाति जल का चातक से प्रेम नहीं है, मेघ का चातक से प्रेम नहीं है, चकोर चंद्रमा से प्रेम कर, चंद्रमा का चकोर से प्रेम नहीं है, पतंगा अग्नि से प्रेम करता है, अग्नि का प्रेम पतंगा में नहीं, ये तो जलाता क्यों, जला नहीं जलाना चाहिए, प्रेमी जलाएगा क्या? लेकिन इतना होने के बाद भी इनका प्रेम एक तरफा है, वो प्रेम पट में दाग नहीं लगने देते, बोले ये भले ही कुछ हमारे साथ करें पर हम इनके प्रेमी। विलक्षण बात यह है कि भक्त भी ठाकुर जी से ऐसा ही प्रेम करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का शिक्षा सक्का अंतिम श्लोक क्या कहना, इसी प्रकार के प्रेम को महाप्रभु जी प्रकट कर रहे हैं। आश्लिष्य वा पादरताम पिनस्तु माम अदर्शनान मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राण नाथस्तु सैव नापरः। वे मेरे प्रियतम हैं, मैं उनके चरण कमलों में अनुराग करने वाली, रताम है यहाँ, रताम श्रीलिंग है ना, गोपी भाव भावित होकर के कह रहे महाप्रभु जी कि मैं उनके चरणों में अनुराग करने वाली, वे प्रियतम चाहें तो अपनी भुजाओं में भर के मुझे छाती से लगा लें, अथवा पिनस्तु पीस डालें, कुचल डालें, रोंद डालें, अपने दर्शन देकर के आनंदित करें, अथवा दर्शन न देकर तीव्र विरह के समुद्र में डुबा करके तड़पा में। अदर्शनान मर्महतां करो तुवा, दर्शन न देकर मर्मांतक पीड़ा प्रदान करें, यथा तथा वा विदधा तुलं पटो। वे बहुबल्लवी बल्लभ लंपट, इसका परिष्कृत अर्थ यही होगा, बहुबल्लवी बल्लभ यथा तथा वा विदधा, जैसा उनका मन हो वैसा करें, हम अकेले प्रेमी थोड़ी, उनके तो बहुत से प्रेमी, सबको कृतार्थ करना उनको, लेकिन मत प्राण नास्तु स एव ना परः, मेरे प्राणनाथ स श्याम सुंदर ही है, दूसरा नहीं। भक्त भी ठाकुर जी के एकांगी प्रेमी हैं और ठाकुर जी भी भक्तों के एकांगी प्रेमी हैं। ये है भक्त भगवान का प्रेम। इसी को भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। अब देखिए, दुर्वासा जी गए भगवान के पास, भगवान ने मुंह घुमा लिया, चक्र पीछे दौड़ रहा है, महाराज बचाओ बचाओ रक्षा करो, भगवान ने मुंह फेर लिया। महाराज मैं ब्राह्मण हूं, ऋषि हूं, आप ब्रह्मण्य देव हो, ब्राह्मण के नाते तो हमारी रक्षा कर लो। भगवान ने कहा, मैं ब्राह्मण देव अवश्य हूं, पर तुम ही बताओ ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस चक्त मुत्से है। तुम बताओ, स्त्री पुत्र घर धन प्राण लोक परलोक सबके प्रति मोह ममता का शक्ति का त्याग करके केवल मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसे एकांगी प्रेमी भक्तों से प्रेम का निर्वाह करो कि ऐसे भक्तों का विनाश करने का संकल्प जो कर रहा है उसकी रक्षा करूं, बताओ क्या उचित है। मैं ब्राह्मण देव अवश्य हूं और मेरी प्रतिज्ञा भी है, कोट विप्र बध ला गई जाऊ आयु शरण तजऊ नहीं ताऊ, पर एक भक्त का तिरस्कार करके मेरी कोई शरण में आवे मैं स्वीकार नहीं करता, मुंह नहीं देख सकता। दुर्वासा जी बोले, मैं आर्त हूं, आप आरती हर हैं। भगवान बोले, आरती हर तो मैं हूं लेकिन भक्तों को पीड़ा पहुंचाने वाले की पीड़ा का हरण नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं भक्तों को छोड़ के किसी को नहीं जानता, ये एकांगी प्रेम। बोले महाराज, हम ऐसे जल जाएंगे क्या? भगवान बोले, आपने ब्राह्मण देव भी हमको बता दिया, आर्तत्राण परायण भी बता दिया, करुणा सागर दया सागर भी बता दिया, सब ठीक है, शरणागत वत्सल भी बता दिया, सब ठीक है, पर आपने भक्त वत्सल नहीं बताया। देखो, मैं भक्तों से जितना प्रेम करता हूं उतना प्रेम किसी से नहीं करता। साधूनाम हृदयम महियम, साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। संत हमारे हृदय है, मैं संतों का हृदय हूँ, संत मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते और मैं संतों को छोड़कर किसी को नहीं जानता। इसीलिए नाभाजी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ के उपसंहार में ये बात स्पष्ट कर दी है। भक्तमाल जी की मूल पोथी लिया ना, हरि सुजस प्रीति हरिदास के त्यों भावे हरिदास जस। ये प्रेम कैसा है भक्त भगवान का, नेह परस पर अघट निवही चारों युग आयो, नेह परस पर अघट निवही चारों अनुचर को उत्कर्ष श्याम अपने मुख गायो, अनुचर को उत्कर्ष श्याम अपने पांडव विपत्ति देवताओं की व्यवहार में चतुरता क्या है? सेंत मेंत में कुछ नहीं देते, पूजा लेते हैं पहले, फिर पूजा के बदले में उसका पूरा बनियागिरी वाला हिसाब किताब जोड़ते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचन में कह रहे थे बोले देवताओं को लोग सड़ी गली वस्तु अर्पित करना चाहते हैं और उनसे फल लेना चाहते हैं बहुत उत्तम कोटि का। बोले वो जितने बनिया लोग हैं ना उनसे भी भारी पक्के बनिया देवता हैं। मनुष्य बनियागिरी क्या है, जाएंगे दुकान पे सामान लेने सुपारी दे दो तो दुकानदार पूछता है किस लिए, तो पूजा की सुपारी, सुपारी अलग उनका छांट अलग से छांट के रखी जाती पूजा की सुपारी जो किसी के काम है ना, छोटी छोटी टेढ़ी बेढ़ी। और पूजा का जो कलावा है वो भी अलग प्रकार का होता है। गुजराती लोग तो नारा सड़ी कहते हैं कलावा को, नारा सड़ी। नारा माने धागा, सड़ी माने सड़ा गला, और कई अर्थ होगा और क्या अर्थ होगा। नारा सड़ी नैवेद्य के नाम पर बतासा, कपड़ा के नाम पर नारा सड़ी, हेला लग्न लवंग तांबूलम समर्पयामि, उगी फलम समर्पयामि। अब तो लोग संस्कृतज्ञ तो है नहीं प्रायः, उगी फलम नहीं पुंगी फलम समर्पयामि। ये पुंगी फल कौन सा चीज होता है, पुंगी फल क्या होता है, पुंगी फलम समर्पयामि उगी फल। तो तुम जितना हिसाब किताब जोड़ रहे हो ना देवताओं की पूजा में, तुमसे ज्यादा चतुर देवता हैं। स्वामी जी कह रहे थे कि भैया देव कार्य में कंजूसी मत करो, बढ़िया से करो, अच्छे से अच्छा। बुंदेलखंड में एक जगह कथा हो रही थी तो जजमान था महाकंजूस, तो सुपारी खाता था। तो कंजूस आदमी वो सोचते हैं कि हमारा खर्च ना हो जाए, तो पीठ पर तमाम सुपारी रखी रही थी देवताओं की, कभी किसी देवता का नंबर आ जाता सरोता से। पंडित जी देखते, बड़े बूढ़े पंडित जी देखते, भैया कहाँ चले गए वो चावल रखे खाली, तो सुपारी कहाँ गई। जजमान से पूछते फिर कहाँ गए देवता कहाँ गए। अरे बोले महाराज अब देवतन ने कौन रोके, स्वतंत्र हैं देवता, कहूं चले गए पूजा ले गए। आश्चर्य है, देवता हम तो पूजा कराते बहुत दिन हो गए लेकिन ऐसी देवता गायब हो जाते हैं पीठ से ही। आ गया वो को धीरे से नजर बचा के कथा होती रहती है, धीरे से उठा लेते तो गणेश जी वाली सुपारी थोड़ी बड़ी थी, अरे आसान्वित थे कि अच्छी सुपारी तो हमारे काम में आएगी। एक दिन गणेश जी का ही नंबर आ गया, जजमान से बोले रे तने गणेश जी भी नहीं छोड़े, ये कोई हंसाने के लिए नहीं सुना रहे, ऐसे ऐसे तुलसी लेके चले आते, पुष्प ले आते, तुलसी पुष्प भी नहीं लाए, चलो कोई बात नहीं, सोने की लंका थी कात तोला सोना ले आते वो भी नहीं लाए, चलो स्वर्ण नहीं लाए, रत्न नहीं लाए, तुलसी पुष्प नहीं लाए, पानी तो कहीं दूर जाना नहीं था, समुद्र हिलोरे ले, एक अंजलि भरते, एक अंजलि ही जल चढ़ा देते राम जी के चरणों में, एक चुल्लू जल तक अर्पित नहीं किया, केवल श्रवण सुजस सुनी आई हो प्रभु भंजन भव वीर त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर अस कही करत दंडवत विशाल गई हृदय लगावा मुझ सहित मिली जिग बैठा बोले बचन भगत भैया कुशल कुठा हरि बात तुम्हारा कुशल कुठ हरि बात तुम्हारा ये सब कुछ दे देने वाला भगवान के अलावा और कोई नहीं। आपका जिस कोटि का कर्म होगा उस कर्म की कोटि का विचार करके देवता देंगे और वो भी तब देंगे जब आपके प्रारब्ध की अनुकूलता होगी। बिल्कुल प्रारब्ध अनुकूल नहीं है तो फिर कहेंगे तो चतुर्गुणम प्रोक्तम और ज्यादा करो और ज्यादा करो और ज्यादा करो तब देखो। तब क्या दिया? पहले उस लक्ष्य की पूर्ति का प्रतिबंधक जो था उस प्रतिबंधक को मिटाने का साधन किया गया। अरे प्रतिबंधक की निवृत्ति होने पर तो उद्देश्य की पूर्ति हो ही जाती है, देवताओं ने क्या कर दिया? इसलिए देवता केवल व्यवहार में कुशल है, प्रारब्ध में नहीं होगा तो नहीं देंगे। एक बुढ़िया थी गांव में, उस बुढ़िया को शीतला माता की सिद्धि थी, वो शीतला के मंत्र से झाड़ देती थी, बच्चों की महामारी बड़ी माता समाप्त हो जाती, बड़ी मान्यता थी इस बुढ़िया की। तो एक बार उस शीतला माता का मंदिर था, पूजा कर रही थी बुढ़िया और उसका पोता पौत्र नाती वो साथ में था, 14-15 साल का रहा होगा। उसने देखा कि एक नवयुवक बढ़िया घोड़े पर चढ़ा हुआ पड़ाक पड़ाक पड़ाक दौड़ता हुआ जा रहा है, घोड़े पर चढ़ के जा रहा है। उसने अपनी दादी से कहा, दादी दादी मैं भी घोड़ा लूंगा, घोड़े पर चढ़ूंगा, घोड़े पर बैठूंगा, तुम तो माता से सब कुछ मांग लेती हो, मांग लो हमारे लिए घोड़ा। तो बुढ़िया ने बिचारी ने अग्यारी करी, धूप दिखाई और धूप दिखा के प्रार्थना की कि हमारा पोता घोड़ा चढ़ने के लिए चाहता है, भगवती भगवती बात करती थी उससे, तो भगवती चाहती तो दे सकती थी, लेकिन उनको तो ये देखना था कि इसके भाग्य में घोड़ा चढ़ाना लिखा है कि नहीं। तो भगवती बोली कि अरे माँ माई क्या कह रही है, अरे मेरे पास घोड़ा देने को होता तो मैं गधे की सवारी क्यों करती, शीतला माता गधे पर बैठती है, हमारे पास घोड़ा होता तो हम ही चढ़ते घोड़े पर पहले, हमारे पास तो गधा है तो घोड़ा तुमको कहां से लाऊं। प्रारब्ध की अनुकूलता नहीं होगी तो देवता कह देंगे कि हम गधे पर बैठते हैं, तुमको गधा पर ही बिठा सकते हैं, घोड़े पर नहीं बिठा सकते। पर हमारे श्री रघुनाथ जी कहते हैं, इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, हो तो सदा खर को असवार तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो, तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो। मैं तो गधे की सवारी करने लायक भी नहीं था, पर आपके नाम ने मुझे हाथी पर चढ़ा दिया। हाथी पर चढ़ाना क्या है, अकबर जैसे सम्राट भी उनके चरणों में लौट रहे, ये हाथी पर चढ़ना है। तेरे ही नाम गयंद चढ़ाए, पहले भी आप सुनती हाथी स्वान लेवा दे, गोस्वामी जी ने कहा है हाथी जैसा तो लेते हैं और देते कुत्ते जैसा है। आरत अधम अनाथ हित को रघुवीर समान, आरत अधम अनाथ इनको अपनाने वाला श्री राम जी के जैसा और कौन है। जेही कर अभय किए जन आरत बारक बिवस नाम तेरे, शीतल सुखद छाह जेही कर की मेटत पाप ताप माया, निशिवासर तेही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया, कबहू सुकर सरोज रघुनायक धरि हौ नाथ शीश मेरे। अब यहाँ एक प्रश्न है कि आप सबको नकारते चले जा रहे हो कि ये भी प्रेमी नहीं, ये भी प्रेमी नहीं, वो भी प्रेमी नहीं। अरे भाई समझने की कोशिश करो, बहुत से प्रेमी हैं, प्रेमियों की कमी है क्या, बहुत प्रेमी, गिनाओ। बोले हिरण को देखो, हिरण नाद प्रेमी है, नाद निठुर, हिरण नाद का प्रेमी है। वीणा बजाते हैं, राग आलापते हैं, और हिरण जंगल का हिरण चल के राग से आकृष्ट होकर आ जाता है और एकदम समाधि जैसी लग जाती राग सुन करके उसकी, और बहेलिया उसको मार डालता है। अब देखिए देह संबंधियों की दशा तो आपने देख ली, देवताओं की दशा भी देख ली, आप संसार के प्रसिद्ध प्रेमियों की दशा और देख लीजिए, क्योंकि एक स्नेही सांच लो केवल कोसल पाल, ये बात पक्की कर रहे हैं गोस्वामी जी। ब्याध हिरण को फंसाने के लिए वीणा बजाता है, सुदबुद खो बैठता है और ब्याज उसका बध कर देता है। अब देखिए ब्याज ने तो छल करके, नाद का छल करके मृग को मार डाला या फांस लिया बंधन में, लेकिन नाद निठुर है, ध्यान में ही बात, मृग नाद का प्रेमी है, पर नाद मृग जो है वो नाद जो राग रागनी जो नाद है वो मृग के प्रति निष्ठुर है, नहीं तो नाद को चाहिए था वो हिरण को कह दे देखो भाई तुम हमारे प्रेमी हो लेकिन बस राग पूरा हुआ भगो अब यहां से खड़े मत रह जाओ, लेकिन राग मृग को बिल्कुल भी इशारा नहीं करता, बेचारा मारा जाता है, निष्ठुर है। दोहावली में गोस्वामी जी ने कहा है आप व्याध को रूपधरी कहो कुरंग ही राग, तुलसी जो मृग मनमुरे परे प्रेम पट दाग। राग ही बहेलिया बन के आ जाए और हिरण को मारे और हिरण को पता चल जाए कि बहेलिया है पर राग का रूप धर के आया है तो हिरण भागेगा नहीं उसको देख करके, क्यों मैं भाग जाऊंगा तो मेरे प्रेम पट में दाग लग जाएगा। तो अब हिरण तो उस नाद से प्रेम का निर्वाह कर रहा है पर नाद हिरण के प्रति निष्ठुर है। अब एक भी ऐसा प्रेमी बताओ जिस प्रेमी के प्रति हमारे श्री ठाकुर जी निष्ठुर हों। ये बात जरूर है कि प्रेमी उनको निष्ठुर कह देते हैं। अब गीत गोविंद में राधा रानी ठाकुर जी को कह रही है नायातः सखी निर्दयो नायातः सखी निर्दयो यदि सठस्त्वं दूति किं दूयसे स्वच्छंदम बहुबल्लवस्त रमते किं तत्रते दूषणम। हरी सखी तो कहती थी कि वे आवेंगे प्रियतम, लेकिन वो निर्दय तो आया नहीं, बड़े सठ हैं बड़े निर्दय हैं, प्रेमियों की भाषा ऐसी होती है, पर भैया श्री ठाकुर जी में निष्ठुरता होगी तो फिर दया सागर कौन कहलाएगा। प्रेमी कह तो देते हैं, हरिराम बाबा का एक बड़ा सुंदर पद है बनो इतने न निर्मोही दया सागर कहते बनो इतने ना निर्मोही दया सागर कहते हो सभी के दुख हरते हो हमें फिर क्यों सताते हो सभी के दुख हरते हो हमें फिर क्यों सताते हो बनो इतने ना निर्मोही दया सागर कहते हो निर्मोही दया सागर कहते हो। इसको चालू क्यों नहीं कर रखा भाई तुमने माइक को? जो दोगे दरस निज जन को तुम्हारा क्या हरज होगा जोगे दरस निज जन को तुम्हारा क्या हरज होगा न आते जो बुलाने से मुझे इतना रुलाते आते हो बुलाने से मुझे इतना रुलाते हो बनो इतने ना निर्मोही दया सागर कहते हो बनो मनमोहन हरो मेरी मुसीबत को करो उपकार मनमोहन हरो मेरी मुसीबत को अकारण सागर कहते हो बनो इतने ना निर्मोही दया सागर कहते हो इसी चिंता में रहता हूँ तुम्हें मैं किस तरह पाऊँ पुकारूं किस तरह तुमको जिसे सुन दो आते हो पुकारूं किस तरह तुमको जिसे सुन दो आते हो घड़ी वह कौन आवेगी करोगे राम के मन की घड़ी वह कौन आएगी करोगे भाते हो, मिलोगे कब जने मोहन, मुझे तुम बहुत भाते हो, बनो इतने ना निर्मोही, दया सागर कहते हो, आप देखो दूसरा उदाहरण समचर सिखी, सिखी माने होता अग्नि, ज्वलन सिखी उतासो ज्वलन सिखी, ये सब अग्नि के नाम है, सिखी है ना, सिखा है उसके, अग्नि की लपट उठती वही उसकी सिखा है। अब पतिंगा अग्नि से प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि जल के मर जाता उसी में। अग्नि को चाहिए कि पतंगे से कहे भैया प्रेम तो हमसे करो पर चिपको मत, आजू बाजू में चक्कर लगा लो, दूर से देख लो, बस मौज ले लो, चिपको मत हमसे। अथवा वो अग्नि कुछ विचार कर ले कि भाई इसको नहीं जलाएंगे क्योंकि ये तुम्हारा प्रेमी है, और दूसरे भले ही जलावे, पर समचर, समचर सिखी, सिखी माने अग्नि, वो समचर है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, पुण्यात्मा पापात्मा अपना पराया कोई भेद नहीं अग्नि में। अग्नि को छूने वाला जलेगा ही, अग्नि किसी से भेद नहीं करता, प्रेमी बिना प्रेमी में कोई फर्क नहीं अग्नि को। सलिल स्नेह न सूर, सलील, सलील माने जल, जल को तो लोग स्नेही करते हैं, स्नेही कहते हैं, मछली जल से कितना प्रेम करती है, भारी प्रेम करती है, और जिन तालाबों में पानी कम हो जाता है या गर्मी में सूख जाते हैं जो तालाब, मछलियां तो उनमें भी रहती हैं, तो धूप प्रचंड धूप से जल का वाष्पीकरण होकर जल चला जाता बादल में, जल प्रेमी है, मछली जल की प्रेमी है, बिना जल के प्राण दे देती है, तो जल को भी चाहिए कि उसे छोड़ के आकाश में न जाए, कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं करता, मरो तो मरो अपने भाग से, मरो जियो, छोड़ के चला जाता है। मछली तड़प तड़प कर प्राण दे देती है, पर जल जो है वो अब देखो शब्द का प्रेमी हिरण, शब्द का प्रेमी हिरण, रूप का प्रेमी पतिंगा, गंध का प्रेमी भौंरा, और इसका प्रेमी रस का प्रेमी कौन, मीन, ये सब प्रेमी है, लेकिन ये जिससे प्रेम करते हो इनकी रक्षा नहीं करते हैं। पर एक भी ऐसा प्रेमी बता दो जिसने ठाकुर जी से प्रेम किया हो और ठाकुर जी ने उसकी रक्षा न की हो। एक और तीनों लोक जिसके डर के मारे थर थर कांपते हैं हिरण्यकश्यपु है, और दूसरी ओर छोटा सा बालक प्रहलाद है, मारने के कितने उपक्रम किए गए लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका हुआ। शशि सरोग, जातक चंद्रमा का प्रेमी है, पर महाराज जी चंद्रमा रोग युक्त है, छह रोग है चंद्रमा को, घटे बढ़े बिरहिन दुखदाई, घटता बढ़ता। चंद्रमा के दोषों को चकोर नहीं देखता, उस पर आसक्त है, टकटकी लगा के देखता रहता है। चंद्रमा जब नहीं निकलता है ना, तो चंद्रमा के वियोग में चकोर अग्नि को खा जाता है, चिंगारी खा जाता अग्नि। लेकिन फिर भी चंद्रमा चकोर की उपेक्षा ही करता है। पर श्री रामचंद्र ऐसे हैं, रामचंद्र का कोई चकोर बन गया हो और उस चकोर की रामचंद्र ने उपेक्षा की हो, ऐसा कोई बताओ? एक भी उदाहरण हो तो बताओ। किसी भी प्रेमी की उपेक्षा ठाकुर जी ने की हो बताओ? महाभारत में तो नहीं है ग्रंथ में, मूल ग्रंथ में, पर हमने सुना है बड़े बूढ़ों से, संतों से सुना है, तो उनके भाव भी आदर के योग्य तो है ही है। राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, ये उनकी लीला है, सब नाटक है, तो ये देखना चाहते हैं कि हमारा इसमें प्रेमी है कौन। तो भगवान ने जब 100 गालियां शिष्यपाल की पूरी, और भगवान ऐसे घुमाया चक्र, तो तेज से घुमाया तो उनकी उंगली छिल गई ठाकुर जी। भला चक्र से कहीं ठाकुर जी को उंगली छिलती है? तो उनका आयुध है, पर इनकी लीला है, नाटक है, उंगली छिल गई, उसमें रक्त आने लगे। अरे राम राम, खून आया, खून आ गया, खून आ गया। सच्चिदानंद में खून कहां से आया? ये तो प्रकृति के शरीरों में होता है, सब लीला है उनकी। तो गांवड़े का इलाज क्या है कि थोड़ा कट जाता है तो तुरंत एक कपड़ा फाड़ के और उसको पानी में डुबा के गीला कपड़ा लपेट दे। तो जिस झाड़ी से भगवान के चरण धोने का जल था, जल तो पास में ही था, तुरंत द्रौपदी ने आओ देखा ना ताओ, यज्ञ में दीक्षित देव द्रौपदी अपनी नई रेशमी साड़ी फट से चर से फाड़ दी, फाड़ करके तुरंत जल में, तुरंत इतनी शीघ्र क्रिया की कि लोग देख ही नहीं पाए कि क्या हुआ। अभी रक्त निकला था कि द्रौपदी ने इतनी त्वरा की कि तुरंत उसको गीला करके अपनी साड़ी को फाड़ करके एक पट्टी निकाल करके और तुरंत गीली पट्टी श्याम सुंदर की उंगली में बांध दी। क्या कहते हैं, पन कपड़ा कहते, क्या कहते ऐसी है? हाँ, जल की पट्टी, पानी लगी लगा हुआ वस्तु बांध दिया। तो महाराज जी के मुखारविंद से सुना कि वहां कोई राज वैद्यों की कमी तो नहीं थी, तुरंत आ जाते, लेकिन कोई वैद्य आवे उसके पहले द्रौपदी ने त्वरित चिकित्सा की। तो महाराज जी कहते थे सब देखते ही रह गए और भगवान ने मुस्कुराकर द्रौपदी की ओर देखा, द्रौपदी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ, हमारे प्रीतम को चोट क्यों लगी, रक्त क्यों आया? रो रही थी, कपड़ा बांध रही थी। तो ठाकुर जी कुछ बोले नहीं, महाराज जी कहते ठाकुर जी मुस्कुरा करके द्रौपदी की ओर देखा। और मन ही मन ठाकुर जी ने कहा कि द्रौपदी चिंता मत कर, इस चीर का कर्ज चुकेगा तो नहीं हमसे, लेकिन फिर भी कोशिश तो करूंगा। कर्जदार कोशिश करता है कि नहीं, कैसे कोशिश तो करूंगा। एक चीर बांधा था उंगली में और श्री ठाकुर जी ने कितना वस्त्र बढ़ाया, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, दुस्साहसन की भुजा थकित भई घट्यो न 10 गज चीर। ऐसा प्रेम का निर्वाह करने वाला है कोई? कितना सा करे और सब कुछ देने के बाद कहे मैं कर्जदार हूं। भैया जी, पांडव गीता का एक श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। सब अपने अपने भाव बोल रहे हैं, उसमें भगवान से भी कहा गया कि आप भी कुछ कहिए। पांडव गीता एक है, तो ठाकुर जी ने क्या कहा, बहुत प्यारा श्लोक। भगवान ने कहा, गोविंद इति चुक्रोशा कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण मे तत्प्रवृद्धम मे हृदयान्नाप सर्पति। भगवान बोले कि मैं द्वारिका में था और द्रौपदी ने गोविंद कहकर मुझे पुकारा। क्या कह के पुकारा? गोविंद कह के क्यों पुकारा? बड़ा रहस्य है उसमें कि मैं गाय हूं तुम्हारी और ये दुशासन, दुर्योधन, कर्ण ये सब कसाई हैं, इन कसाइयों के बीच में मैं घिरी हुई गाय हूं। हे ग्वारिया गोविंद, बचाओ मुझे। एक बार गोविंद कहकर के द्रौपदी ने पुकारा तो उसका कर्ज हमारे ऊपर इतना चढ़ गया है कि महाभारत युद्ध हो गया, पांडवों की विजय हो गई, युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हो गए, सब कुछ हो गया। भगवान रोते हुए कहते, पर द्रौपदी तुमने जो गोविंद कह के पुकारा था उसका कर्ज अभी उतरा नहीं। ऐसे प्रेमी भगवान के होते हुए भी जी लोग संसार से प्रेम करते हैं। हस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, हसे प्रभु छाड़ी भजही जे आना, ते नर पशु बिन पूछ दिशाना, ते नर पशु बिन पूछ बिहाना। बिना सिंह पूछ के पशु, इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, रामचंद्र तू चकोर मोहि कीजे। इस चंद्रमा का प्रेमी तो ये चकोर है, पर मेरे चंद्रमा आप हैं और मैं आपका चकोरूं। दिन कर बड़े शशि सरोग, दिन कर बड़े, दिन कर माने सूर्य कितने बड़े हैं, संध्योपासन में सूर्योपासना ही तो है। आ रहा संध्या उपासी तो भगवान वेद की आज्ञा, प्रतिदिन संध्या करो, संध्या मत छोड़ो। अत्यंत अनिवार्य रूप से द्विजातियों को संध्या करनी चाहिए, यज्ञोपवीत धारियों को वैदिक संध्या समय से और नियम से करनी ही चाहिए, और जो द्विजातियों से इतर हैं उनको भी उस काल में बैठकर गुरु मंत्र का जप, नाम जप आदि करना चाहिए। समंत्रक और अमंत्रक दो प्रकार की संध्या है, द्विजातियों के लिए समंत्रक है और द्विजातियों से इतरों के लिए अमंत्रक संध्या। पर संध्या के काल में बैठ करके भगवान का स्मरण जरूरी है, इतर को भी सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए, अमंत्रक देना चाहिए, नाम भगवान नाम लेकर के अर्घ दे दे, भगवान के नाम से बड़ा कोई मंत्र है क्या? सूर्याय नमः कह के अर्घ दे दे। तो सूर्य दिन कर बड़े, बड़े का अर्थ क्या है? गोस्वामी के तो अपने बड़प्पन में भूले रहते हैं, सब इनको मानते हैं, सब इनको बचते हैं, ये छोटों गोटों का ध्यान नहीं देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या केवल राम जी ही एकमात्र प्रेम का आदर, ये बात कहनी है, इसलिए सब कुछ कहेंगे वो। ये तो बड़े हैं तो बड़प्पन में भूले रहते हैं अपने, बड़े लोग होते हैं भी ऐसे, अपने गुमान में रहते हैं, सबकी डंडौत भी नहीं लेते हैं। हाँ, पर राम जी सूर्य स्यापि भवेत सूर्य, सूर्य के भी सूर्य हैं, सूर्य भी स्वप्रकाश नहीं है। तस्य भाषा सर्वमिदं विवाद, सूर्य के भी प्रकाशक राम जी हैं, सूर्य प्रकाश से है, प्रकाशक राम जी हैं। राम जी से बड़ा कोई है? और वे राम जी उमा कटक महसो कपि नाही, राम कुशल जेही पूछी नाही। बंदर भालुओं में एक भी ऐसा नहीं था जिससे राम जी ने सब समाचार न पूछा, कहो भैया ठीक हो, अच्छे हो, घर में कोई तकलीफ तो नहीं है, ठीक से आए, कुछ खाया, सबसे पूछा। कितने बंदर थे? पदम 18 जूता बंदर तो है ही है, कितने थे बंदर? बोले 100 मूर्ख जो करण चह लेखा, वो मूर्ख है जो इनकी गिनती करना चाहता है। हमारे महाराज जी के पास एक रामायणी जी आते थे, उनका नाम था पंडित श्री राम गुलाम दास जी, बड़े अच्छे रामायणी जी, तो वो विनोदी भी थे। महाराज जी को कहते थे कि महाराज इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि 100 मूर्ख जो करण चह लेखा, भाई शांति से एक जगह बैठे तब तो गिनती करो उनकी, आप सब शांति से बैठो तो गिनती हो जाएगी, अब एक क्षण भी शांति से बैठे इधर के उधर उधर के उधर होते कहां तक गिनती करोगे? पूरी चौपाई कैसी है? उमा कटक में देखा 100 मूर्ख जो करण चले, ऐसे बंदर भालुओं से भी कुशल पूछने वाला, अपने बड़प्पन का थोड़ा भी गुमान न करने वाला राम जी के जैसा कौन है? महाराज जी कमल सूर्य को देख करके खिल उठता है और अस्त होने पर उसके वियोग में सिकुड़ जाता है। कमल का सूर्य में स्वाभाविक प्रेम है, लेकिन जब पाला पड़ता है तो वो तुषार पाला कमल को गला देता है, सूर्य उसमें कमल को बचाते नहीं। भई हमारे प्रेमी को क्यों गला रहे हो? सूर्य नारायण उसको बचाते नहीं है। पाले से झुलसते हुए कमल को देख करके भी सूर्य उसकी रक्षा नहीं करते हैं। अच्छा पानी नहीं होगा तो कमल होगा? पानी ही न हो तो कमल होगा? तो कम से कम सूर्य नारायण को इतना तो चाहिए कि जिस तालाब में कमल खिल रहे हो वहां का पानी न सोखें। हमारे इतने प्रेमी बिचारे यहां हैं, पानी सूख जाएगा सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वहां का पानी तो नहीं सूखना चाहिए, वहां का तो और जल्दी सूखेंगे। तो ये उनकी बात है। और पयद प्रेम पथ कूर स्वाति के जल का प्रेमी जो पपीहा है, चातक है, वो कितना प्रेम करता है मेघ से, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं ऐसा रटता रहता है। और ये वो भी एक बूंद चाहता है, वो एक बूंद मिल जाए बस मैं कितने में राजी हूं। और मेघ गर्जन करता है और ऊपर से पत्थर पड़ते हैं, ओले गिरते हैं, और वो चातक ऐसे मुंह की है, वो मूड पर पड़ता है उसके पत्थर, चातक मर जाता है। अरे भाई तुम अपने प्रेमी से प्रेम मत करो, पत्थर तो मत पटको उसके माथे पे। कूर, वो तो बेचारा इतना प्रेम है, वो कितना क्रूर है, उसको बिल्कुल भी दया नहीं, पत्थर से मार देता है अपने प्रेमी को। पर ऐसा कोई प्रेमी भी शेरुना जी का है जिसे उन्होंने गले से न लगाया हो, किसी प्रेमी के साथ तनिक भी कठोर व्यवहार किया राम जी ने? हमने कल चर्चा की थी केकई माता के प्रति राम जी का प्रेम। कहीं संसार में लोग होते हैं ना कि ऐसा कोई अवसर पर करे तो गांठ बांध लेते जीवन भर के लिए, राम जी ने बिल्कुल गांठ नहीं बांधी। अरे केकई से प्रेम नहीं, केकई से जितना प्रेम उतना ही प्रेम मंथरा से। भैया एकमात्र प्रेमी तो ठाकुर जी हैं, इनसे प्रेम करो, इनके अतिरिक्त जहां कहीं प्रेम करोगे वहां ठगे जाओगे, पछताना पड़ेगा। ठगे जा रहे हैं हम लोग, कितने जन्म बीत गए और ठगे जाएंगे, इनसे प्रेम करो। बस एक पंक्ति और कह देते कि उस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। सरल सील जाको मन जातो बंध्यो, ताको सुखदायक सोए। सरल सील साहिब सदा, सीता पति सरिस न कोए। गोस्वामी जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जाको मन जासो बंध्यो, हिरण का मन राग में बंध गया, पतिंगे का मन अग्नि में बंध गया, और मीन का मन जल में बंध गया, चकोर का मन चंद्रमा में बंध गया, कमल का मन सूर्य में बंध गया, और चातक का मन स्वाति के प्रेम में बंध गया। अच्छा है जिसका जहां मन लगे करो, पर हमारा तो हिरण का नाद से जितना प्रेम है, हमारा श्री रघुनाथ जी की वाणी से उतना ही प्रेम, उससे बढ़कर प्रेम है। पतंगे तो रूप से प्रेम करके जल जाता है, पर इनके स्वरूप को जो आंख भर के देख लेता है, अब न आंख तर यावत को, आंख सफल हो जाती, जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए हम तो पतंगा भले ही जाको मन जासो बंधो, भले ही वो अग्नि से प्रेम, पर हम तो श्री राम जी से प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है कि जैसे मछली को जल से प्रेम है, हे रघुनाथ जी हमारा आपसे ऐसा ही प्रेम है। हमारे लिए आप चंद्रमा है, मैं चकोर हूं, हमारे लिए आप रवि कुल कमल दिवाकर हैं और हम आपके कमल हैं। कमल आपको देखे बिना खिलता नहीं है, हमारा हृदय कमल तभी खिलता है जब आपको मुस्कुराते हुए हम देखते हैं। इसलिए सीतापति सरस न कोए, सीतापति सरस न कोए, राम जी के जैसा कोई नहीं है। बड़े से बड़े गवैया हैं राग आलापने वाले, एक से गवैया भाई हैं और आगे भी हो सकते होंगे, लेकिन बिना गाए बजाए केवल बोलें और बोलने से मुर्दे में जान आ जाए, ऐसा है कोई? बोलो, अभी गाया तो है ही नहीं राम जी ने। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानो अवहि भवन से आए। मनुजी राम जी कौन है? राम नाम में रकार अग्नि बीज है, इसलिए आर्त भक्त पतिंगों की भांति, आर्त भक्त पतिंगों की भांति राम जी से प्रेम करते हैं, पर श्री राम जी उनके विकार रूप दुखों को जलाकर भस्म करके उन्हें सुखी कर देते हैं, उनका सर्वनाश नहीं करते राम जी, उनके पापों को विकारों को जलाकर उनको अपने जैसा बना देते हैं। राम जी में जो आकार है ना वो सूर्य है। बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर कर को, सूर्य है। जैसे सूर्य से कमल खिलता है ऐसी राम नाम का जप करने वाले का हृदय कमल खिल जाता है। मकार जो है वो चंद्रमा है, हैं? बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर, हिमकर माने चंद्रमा। चंद्रमा वो मकार बीज से उत्पन्न हुआ है, वो चकोर की भांति चातक भगवान के ऊपर दृष्टि रखता है और भगवान उसे परम आह्लाद परम आनंद प्रदान कर देते हैं, फिर वो संसार के जाल में कभी फंसता नहीं है, मुक्त हो जाता है। इसलिए भैया भगवान के जैसे प्रेमी केवल भगवान ही हैं, इसलिए इनसे प्रेम करो। संसार प्रेम करने योग्य न था न है न प्रेम करने योग्य रहेगा। एक स्नेही सांची लो केशव केवल कौशल पाल। आज इतना ही, आज हम चाहते तो थे कि पद पूरा करेंगे लेकिन आज थोड़ा हमको आने में भी देर हुई, और देर क्या हुई, इसमें गर्मी बहुत ज्यादा है तो 3 बजे का समय थोड़ा ज्यादा गर्म है, हैं? क्या हाँ, या सवेरे का रखें, क्या करें, हैं? लाल बाबा सब काम आपका गड़बड़ाता है कि आरती का सब घड़ी वड़ी देखने लग जाते हैं, क्यों सब समय बनाए हुए हैं ना लोगों ने, कितने बजे क्या करना है, तो क्या करें बोलो। हमारे लिए कोई बाधा नहीं, सवेरे 8 से 10 सबके लिए ठीक है क्या? बोलो बाबा। फिर आपका दोपहर वाला भी प्रभावित नहीं होगा, शाम वाला भी प्रभावित नहीं होगा, हैं? नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, हैं? आपको कोई बाधा ना हो तो शाम का रखें, और नहीं तो सवेरे 8 से 10। हाँ चलो ठीक है, शाम का ही ठीक है। कभी कोई बाध्यता ऐसी होगी कहीं जाने की तो फिर सवेरे हो जाएगा, बाकी शाम का ही रहेगा, ठीक है? हाँ बाबा बोले कि 4 से 7 कर लो, ठीक है? तो कल तो हम थोड़ा 4 से 7 नहीं कर पाएंगे, कल तो हम 6 ही बजे तक करेंगे, बाद में जब जैसी सुविधा होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय।